Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 kwietnia, jest 9. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Strażacy przeszukali już całe rumowisko zawalonej kamienicy w Świebodzicach. Operacja trwała dobę, czekają na efekty rozmów w sztabie kryzysowym. Broni i materiały wybuchowe baskijscy separatyści przekazali władzom francuskim. W serwisie Trójki próba odpowiedzi na pytanie, jaki powinien być idealny absolwent studiów. W Świebodzicach na Dolnym Śląsku, gdzie dobę temu runęła kamienica, pod której gruzami zginęło 6 osób, za godzinę zbierze się sztab kryzysowy, na którym zapadną decyzje, co dalej. Strażacy sprawdzili już piwnicę kamienicy. Jak mówił w TVP Info zastępca komendanta Dolnośląskiej Straży Pożarnej, starszy brygadier Marek Kamiński, nikogo tam nie odnaleziono. Udało nam się w godzinach późno-wieczornych wprowadzić do piwnicy, która znajdowała się pod częścią tego budynku. Udało nam się tam wprowadzić ratownika z psem. Nie stwierdzono możliwości przebywania tam osób poszkodowanych. Z pobliskich kamienic ewakuowano mieszkańców. Tylko 4 osoby skorzystały z lokali zastępczych proponowanych przez władze lokalne. Wczoraj na miejscu była szefowa rządu, obiecała pomoc, w tym specjalne renty dla osieroconych w katastrofie dzieci. Informacje o tysiącach czerwonoarmistów zamęczonych w polskich obozach jenieckich znalazły się na cmentarzu w Katyniu. Warszawa mówi o niestosowności tego typu treści w miejscu, w którym spoczywają szczątki pomordowanych przez NKWD polskich oficerów i radzieckich więźniów politycznych. Szef sekcji polskiej i rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał badającego zbrodnie stalinowskie Aleksandr Gurjanow oświadczył, że dane przedstawione na tablicach w Katyniu są nieprawdziwe. Cała informacja w tej tablicy jest nieprawdziwa i historycy polscy i rosyjscy ustalili już, że w polskich obozach jenieckich straciło życie, zmarło od 16 do 20 tysięcy tych jeńców i nie wskutek egzekucji, a wskutek chorób i głodu, bardzo ciężkich warunków panujących w tych obozach. Nasze MSZ wydało specjalne oświadczenie. Czytamy w nim, że warunki panujące w obozach były wynikiem dramatycznej sytuacji gospodarczej na ziemiach polskich, naznaczonych wieloletnią walką o odzyskanie i utrzymanie niepodległości. Strona rosyjska w swojej odpowiedzi tych faktów nie zauważyła. Baskijscy separatyści przekazali władzom francuskim znaczne ilości broni i materiałów wybuchowych. W Paryżu przyjęto to jako zapowiedź wejścia organizacji ETA na drogę politycznego rozwiązania problemu kraju Basków. W Hiszpanii panuje co do tego znacznie większy sceptycyzm. Premier Francji Bernard Cazeneuve poinformował, że w 8 skrytkach organizacji separatystów baskijskich znaleziono w sumie 3,5 tony broni, amunicji i ładunków mogących służyć do wyrobu bomb stosowanych w samochodach pułapkach. Zdaniem szefa rządu francuskiego krok, na jaki zdobyła się ETA, ma fundamentalne znaczenie dla zakończenia terroryzmu, jaki siały kręgi dążące do niepodległości kraju Basków. W wyniku trwających niemal pół wieku zamachów życie straciło ponad 800 osób. Minister spraw wewnętrznych Francji Matthias Feckl powiedział. Prokuratorowi Republiki Francuskiej w Bayonne przekazano listę miejsc, w których separatyści baskijscy ukrywali broń. To bez wątpienia wielki krok na drodze do całkowitej neutralizacji arsenału ETA. Jednocześnie myślami łączymy się z ofiarami terroryzmu i ich rodzinami, przede wszystkim pochodzącymi z kręgów policji. W Bayonne 20 tysięcy osób wyszło na ulicę, aby pokazać swoje poparcie dla autorów pokojowego rozwiązania trwającego od dziesięcioleci konfliktu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pierwszy publiczny pokaz zaginionego obrazu Józefa Chełmońskiego Noc Księżycowa z 1876 roku za nami. Odbył się wczoraj wieczorem w pałacu w Radziejowicach. Płótno jest bardzo cenne, bo to od niego zaczęła się zawrotna kariera artysty w Paryżu. Został namalowany na zamówienie, mówi Tadeusz Matuszczak, historyk sztuki, znawca twórczości Chełmońskiego. To jest ten obraz, na którym spoczywała jak gdyby cała przyszłość Chełmońskiego w Paryżu. To był ten obraz, po którym Goupil zdecydował się na podpisanie umowy o stałej współpracy. Unikatowa w skali malarstwa polskiego Nocturne nigdy nie trafił na wystawę. Szybko został zakupiony i przepadł bez wieści. Obraz kupił prywatny kolekcjoner do pałacu w Radziejowicach. Został wypożyczony do października.

Ależ Krzykalski, spójrzcie co za mina, zdarzyło mu się kiedyś złapać tatarzyna. Krzyczy, to moja odwaga i męstwo, wróg w niewoli, a górą odniosłem zwycięstwo. Nieustraszony jestem, więc natarłem zbrojnie. Jam pierwszy śmiałek na tej wojnie. Któż by się mógł porównać z takim bohaterem? Niech to sam król przyjedzie z największym orderem. Dla mnie wszystkie zaszczyty, dla mnie cześć i chwała. Złapałem tatarzyna, zdobyłem trzy działa, więc krzyczą mu: wyprowadź tego tatarzyna! A Krzykalski: nie mogę, bo mnie za łeb trzyma. Zaszczyty, dla mnie cześć i chwała. Złapałem tatarzyna, zdobyłem trzy działa, więc krzyczą mu: wyprowadź tego tatarzyna! Wyprowadź tego tatarzyna! Wyprowadź tego tatarzyna! Tak właśnie nietypowo rozpoczęliśmy naszą drugą zagadkową godzinę. Mi się wydaje, że pan chyba jest jakimś śpiewakiem, piosenkarzem, który różne muzyki do wierszów różnych układa. A nawet do wierszy? Tak, tak? I to może poprosimy, aby pan zaśpiewał? Niech pan coś zaśpiewa, prosimy. Jak ja bym wam zaśpiewał, to by wam uszy spuchły. Ja nie mam kompletnie głosu. Ale rozczaruje pan dzieci. No niestety. Ja nawet własnym dzieciom nie śpiewam, bo nie potrafię. No i co my zrobimy z tym fantem? To kto w tym naszym studiu jest? Cóż to za postać? Pisze pan wiersze? Kiedyś pisałem, jak byłem w waszym wieku. Czy pan jest potomkiem Tuwima? Fenomenalne strzały. Nie. Albo Brzechwy? Też nie. Jeszcze jakiś pomysł? Czy ktoś w mojej rodzinie pisał wiersze? Czy pan... tak, okej, czy cokolwiek wspólnego z wierszami? Ale właśnie nie z wierszami. Ale pan wygląda na poetę, proszę pana. Byłam siwą brodę. Pan na profesora albo jakiegoś pana, który oprowadza muzeum. O, tu blisko. Rzeczywiście kiedyś miałem taki pseudonim, profesor w podstawówce. Brawo, Julku. Czy pan jakby jest kimś, kto robi różne płyty? Płyty gipsowe, nie. Ani to dlaczego puściliście tego tatarzyna? No właśnie, i tutaj chodzi o waszą wyobraźnię, o waszą kreatywność. Filozofem? W pewnym sensie? W pewnym sensie każdy z nas jest filozofem. Filantropem. Filozofem i filatelistą. Nie. Dobrze, słuchajcie, cztery szanse. Pudło. Jeszcze tylko dwie. Proszę bardzo. Zastanówcie się dobrze. Jest pan nauczycielem? Nie. A myślę, że dzisiaj to dokładnie tak będzie. Że będzie pan w roli policjantem, strażakiem, lekarzem, dentystą, kimkolwiek. Nie ma znaczenia, ponieważ teraz zgadywać będę ja, panowie drodzy. Ale pani ma te karteczki. A ja mam zawsze karteczki, to jest moja przewaga. Ale pani jest naprawdę, to jakbym zgadywał coś, czego wiedział. No. Ja przeczytam, ja nie będę zgadywała, bo ja wiem doskonale o tym. I cenię to... co robi pan Michał Wójcik od wielu, wielu lat. A pan Michał Wójcik jest dziennikarzem i co istotniejsze, zwłaszcza teraz, historykiem. O, miałam bardzo fajnego nauczyciela od historii w czwartej klasie. No. Potem odszedł. Pan Michał z nami zostaje przynajmniej do godziny 10:00. I teraz takie pytanie na dobry początek. Kiedy człowiek staje się historykiem? Kiedy zaczyna się interesować historią i zaczyna uczy. Wtedy, tak. Kiedy tak. zaczął się pan interesować historią? Czy w wieku chłopaków? W waszym chłopaków? Wieku, tak. Od tak, czego tak. się zaczęło? Od encyklopedii u dziadka. Dziadek miał wtedy 13 tomów, tak? 13-tomowa encyklopedia PWN. I widocznie się nudziłem, bo sięgnąłem, bo to tak, to strasznie ciężka książka. Ogromna, ona waży kilka kilogramów, jeden tom. I zacząłem przeglądać te książki i tam było jakieś hieroglify, pismo Majów, różne pisma klinowe. I to mnie tak zainteresowało, że zacząłem pisać książki w tych językach. Widzieliście kiedyś hieroglify? Widziałam. To takie ptaszki, prawda? Moja mama nawet tłumaczy hieroglify. O, no widzisz. W sensie moja mama była kiedyś archeologiem. Aha. I właśnie z kolegami tam szukali różnych grobowców w Egipcie, uczyli się hieroglifów. No ja marzyłem, żeby być właśnie archeologiem, jak byłem mały. W twoim wieku. No nie echa zostałem tych marzeń, przepraszam, również znajdują się w książce, do której w samej środek trafimy już za chwilę. Czyli ale... pan jest pisarzem, to czemu... Pan jest pisarzem, skoro pan pisał książki. Tak, pan jest pisarzem także, jak najbardziej. Ale wracając do pana dzieciństwa... Czyli pan jakby nas okłamał. Nie. Ale przepraszam, co to ma ze wszystkim... Okej, rozumiem, czyli pan jest pisarzem, historykiem i chciał być archeologiem, ale co z tym wszystkiego wspólnego miała piosenka Po nitce do kłębka, ale najpierw... Jak to pan nas okłamał? Pan tylko odpowiadał na nasze pytania, bardzo uczciwie, tak ale pan i nie. Nie powiedział, że nie jest pisarzem. Ja miałem... Wierszy nie pisze, człowieku, słuchaj uważnie. Ja miałam w czwartej klasie bardzo fajnego nauczyciela od historii. Czy mogę pozdrowić jego imię i nazwisko? Powiedzieć? Bardzo proszę. Dobrze. Nazywał się pan Waldemar Kopacki, pozdrawiam go. To było, on w czwartej klasie uczył nas historii. I to był bardzo, bardzo... ciekawy nauczyciel, bo on był bardzo surowy, bardzo wymagający, dużo wymagał. Też nie można było się odzywać bez pytania, ale jednak wciąż był interesujący i bardzo sprawiedliwy. A najciekawsze było to w nim wszystkim, było to, że mimo tej swojej surowości, powagi, był zabawny, że się śmiał z siebie samego. Na przykład mówił, na razie jestem dobry, ale potem wam będę ucinał głowy. No tak, dobrze, że wiedzieliście, że to były żarty, niewybredne, ale jednak. I wiesz, co jest piękne w tej historii? Że już po raz kolejny w zagadkowym studiu o tym panu opowiadasz. Dużym szacunkiem takie osoby należy otaczać, ponieważ być świetnym nauczycielem to jest ogromny przywilej i wielka trudność. Nie każdy potrafi być dobrym nauczycielem. Także ja również dołączam się do pozdrowień, jeśli mogę. I jeśli mogę także zaproponować, to proponuję, abyśmy powrócili do hieroglifów. No właśnie, no i próbowałem czytać takie inskrypcje, hieroglify. Coś sobie zacząłem pisać i sam zacząłem pisać encyklopedię. No wiecie, jak to jest. Ile lat pan miał wtedy? No zacząłem, już chyba potrafiłem pisać, więc miałem 6, 7, 8... lat. I już pan czytał encyklopedię i pisał hieroglify. Czytałem, ale czy ja coś z tego rozumiałem? No nie jestem przekonany. Pisałem własne definicje różnych przedmiotów, no własne wersje encyklopedii, a później zacząłem pisać książki, ale już o kosmosie oczywiście, o statkach kosmicznych. Czyli właściwie jest pan astronautą trochę. Takim marzycielem. Trochę tak. A właśnie, bo tych marzeń wszystko się zaczyna i od tych marzeń. To czemu pan nie dąży do tych marzeń? Bo je realizuję. Poczekaj. I od tych marzeń wszystko się zaczyna. I od tych marzeń zaczęło się pisanie też pana Michała. No to zróbmy tak. Najpierw wskoczmy w sam środek historycznej piosenki. A potem wskoczymy w sam środek książki Michała Wójcika. Uwaga! Książęcy grobowiec, czyli Olaf i Lena. Na czym? Na tropie. Na tropie. Takim wielkim jestem królem, możnym, groźnym i w ogóle poważanym, szanowanym, uwielbianym, podziwianym. Co z tego, bo jeśli prawie przypadkiem do tego wszystkiego jestem dziadkiem. Mnie wystarczy jedno dziadziu, żebym zmiękł i już od razu pół królestwa, sto lizaków, misia z włóczki, wór dukatów dla swej wnuczki mógłbym dać. Bajki Grajki i Król Ból, ale o królewskich rodach dzisiaj raczej nie będzie, prawda? Ja zaraz mam historię, ale ja zadam pytanie panu ekspertowi, halo. Ja mam historię, więc nie muszę się tutaj łudzić. Ale nie musisz. Ludzie, ale nie mam polską. Ale nie chodzi o to, żebyście się teraz uczyli, tylko żebyście uważnie posłuchali. I dawna polska była. A nauka przyjdzie sama. No i zapomniałam, jak brzmiało moje pytanie. Brawo, czy ktoś Julek, pamięta? Dobrze. Nie, bardzo niedobrze, już wiem. Panie Michale, w naszym studiu Michał Wójcik, nie będzie o rodach królewskich, będzie historia wcześniejsza, bardzo ważna. Grecja? Dla naszego kraju. Pozwól, że skończę. Będziemy rozmawiać o Śląsku, o rozbiciu dzielnicowym i o wielkim najeździe. Uczyłem się o tym w szkole. Ja też. Że Bolesław Krzywousty jakby podzielił Polskę na swoich synów, potem oni się wkurzyli na najstarszego syna, zdenerwowali innej tłumacząc matki. I go wypędzili z kraju, to był Władysław Wygnaniec chyba. Właśnie, miał taki przydomek. I potem podzielili między siebie to wszystko. I jak oni mieli kolejnych słów, to dzieli na jeszcze mniejsze i na jeszcze mniejsze. Aż w końcu przyszedł Łokietek, połączył Polskę, a potem był wielki... Rewelacja. To ja mam taki pomysł. Teraz ustalimy sobie tak, że pan Michał będzie złotoustym, a my bardzo docenimy milczenie, które jest złotem. Czy panowie rozumieją mój przekaz? Tak. Bardzo dziękuję. Ja obiecam, że nic nie powiem, więc nie mogę nic teraz mówić. Tak, bo teraz będzie mówił pan ekspert, a my razem z nim wskoczymy, uwaga, w sam środek jego kosmosu. Najnowszej proszę, książki. Jak się nazywa ta książka? Książęcy grobowiec, czyli Olaf i Lena na tropie. Fieczkę, czy Olaf i Lena na tropie to nie była tak też książka z tym Augustem Poniatowskim? Tak jak jest, to był pierwszy tom. To byśmy się już z panem widzieli. Widzieliśmy się, oczywiście rozmawialiśmy o królu Stasiu. A teraz Olaf i Lena, siostra i brat są w epoce, w średniowieczu. Wskoczyli do średniowiecza. I to jest historia o księstwie rzeczywiście śląskim, czyli dokładnie tam, jak zacząłeś mówić o Władysławie Wygnańcu. Była jedna z dzielnic i w tej dzielnicy panowali książęta śląscy i rzeczywiście ten Śląsk się podzielił, jakbyśmy tak pocięli kawałek mięsa na kawałeczki. To było najbardziej podzielone księstwo, ale tylko dlatego, że było najbogatsze. To była najbogatsza kraina. Tam wszystko było miodem i mlekiem płynące, jak się mówi. Tam też odkryto złoto w strumieniach śląskich. Naprawdę? Tak. Tam było złoto? I tam jechali ludzie z całej Europy, żeby zasiedlać te tereny. Tam było bardzo dużo lasów. Ale książę wpadł na pomysł, że będziemy wycinać te lasy. I jak już sobie ktoś wytnie taką działkę, to może na niej zamieszkać i nie będzie płacił podatków i będzie mu się dobrze powodziło, no bo tam jest rzeczywiście, tam było wszystkiego w bród. I to była taka bogata dzielnica, no niestety jak ktoś powodzi się i jest fajnie, no to niestety musi przyjść kres. Tatarzy, no. Przyszli Tatarzy. Tak jest. I to jest odpowiedź na wasze pytanie, dlaczego w ten sposób rozpoczęliśmy ten program. Czy zgadza się? No zgadza się. I ja bym zapytała teraz tak, i co było dalej? Dalej było słabo niestety, bo rzeczywiście Mongołowie najechali wielką taką falą ze wschodu, potężny najazd. Potężny my mówimy i to już jest 10 tysięcy ludzi, to jest potężna, gigantyczna armia. 10 tysięcy to wcale do wielkich armii, już tyle razy nas zaatakowali, podbili, odebrali wolność, że już chleb powszedni. Ale to wtedy to chyba nie był taki chleb powszedni. Znaczy wtedy to musiał być totalny szok. To znaczy zaatakowała inna cywilizacja, tak jakby UFO przyleciało. To był taki szok. I ci Mongołowie brali do niewoli, wycinali, niszczyli, palili i się wycofali. Ale wszystko, co po drodze znaleźli, to zniszczyli. No do tej pory wojny trwały, to wiecie jak wyglądały takie wojny. Spotykały się dwie armie. Przed armię wychodzili harcownicy, dwóch mężów. Pojedynek, ktoś wygrywał. I się wszyscy rozstawali, nie musieli się wyżynać. A tu nie, tu była wojna na śmierć i życie. Pierwsza ciekawe, w dziejach. Ciekawe, jak było w tej Konstytucji 3 maja. Czy wyżynamy, czy się krwawa historia. To jest, kolejna to krwawa jest historia, tak naprawdę jedna z pierwszych, jeśli chodzi o państwo polskie. O no aż w takiej skali to tak, to rzeczywiście to jak tak. Najbardziej tak. Tu, na tym dobrym polu, rozstrzygniemy losy całego świata, całego chrześcijaństwa. Co? Damy radę. Palą, niszczą i biorą w jasyr. Prawda? I to jest fragment książki. Ile emocji w tym jest, ile energii, ile siły przekazu. Po co? Po to, aby was zainteresować tą historią. Dlaczego to jest takie ważne? Żeby zainteresować Julka, Brunka, jego kolegów i koleżanki tym, co było doświadczeniem naszego narodu, naszego kraju. Historia lubi się powtarzać, jest takie przysłowie, to może z historii możemy jakieś błędy, uczyć się na błędach swoich przodków, bo jeszcze znam inne bardzo fajne przysłowie, że mądrzy ludzie uczą się na swoich błędach, jeszcze mądrzejsi uczą się na cudzych. Wyższa szkoła jazdy, brawo, tak zwana. Bardzo słusznie. A jak z tą historią jest? Historia jest rzeczywiście nauczycielką życia. Fajnie by było, żebyśmy wyciągali wnioski z historii, z tego, co się kiedyś wydarzyło. No ale niestety tak fajnie nie jest. Wojny się niestety non-stop powtarzają. Im rzadziej, tym lepiej. Ostatnio wojen tutaj w naszej części Europy nie ma. I mam nadzieję, że nie będzie. No ale to ludzie mają to do siebie. No, że niestety wojny są. Ale gdybyśmy wrócili do tego pytania o to, dlaczego to jest takie ważne, żeby dzieci poznawały tę historię. No bo to jest nasza historia. To jest nasza historia naszych pra-pra-pra-pra-pra-pra-dziadków. Fajnie znać naszą historię. Fajnie się nią interesować. Ona jest fascynująca. To są naprawdę tak nieprawdopodobne historie. Nikt tego nigdy nie wymyślił. To po prostu było. Mimo, że wydaje się być niewiarygodnym. Historia jest najlepszą pisarką na świecie. No właśnie, wrócimy do książki historycznej już za moment i do innych książek. A jeśli o książkach mowa, to... Poczekaj, jakie czytadełka? Już za moment. Och, mistrzyni! Ona się na wszystkim zna. Och, mistrzyni! Od wszystkiego klucze ma. Och, mistrzyni! I królowi radę da. Och, mistrzyni! Och, mistrzyni, to ja. Och, mistrzyni! Ona się na wszystkim zna. Och, mistrzyni! Od wszystkiego klucze ma. Och, mistrzyni! I królowi radę da. Och, mistrzyni! Och, mistrzyni, to ja. Zwariuję i stanę na głowie, zjem berło i zacznę kicać jak biały króliczek na łące zielone, przez trawę będę umykać. Zwariuję i zwolnię ministrów, na drzewie zawisnę jak małpa, ja kryknę do swojej królowej, a potem zatańczę z nią walca. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. I co teraz będzie? Poczytajki Czy Tadełka. Tak jest. A w naszym studiu gości historyk, dziennikarz, pisarz Michał Wójcik. I pana eksperta zapytamy o te ukochane poczytajki czy Tadełka dzieciństwa, które doprowadziły pana do tego miejsca, w którym pan teraz jest. A to niesamowite. Ja rzeczywiście pierwszą moją książką, jaką przeczytałem, to była książeczka o Ziemowicie, Siemomyśle, o Mieszku I. To nieprawdopodobne. Teraz sobie to uświadomiłem. O pierwszych Piastach. To była jakaś rymowanka, nawet nie pamiętam autora. I teraz wraca pan z książką o Piastach, no jak dorosły człowiek. Ale pamiętam, że to czytanie było dla mnie tak ciężkim, mozolnym zadaniem, że zaznaczałem sobie po kilku wersach kropeczkami, gdzie skończyłem. I pokonanie jednej strony kosztowało mnie tydzień chyba. A sama książka miała, nie wiem, 20 stron. I przebijałem się, ale tak jakoś polubiłem historię pierwszych Piastów, że w zasadzie to zacząłem później studiować, na, jak już miałem tak te 20 lat. I zostałem mediewistą, czyli no, historykiem, który zajmuje się średniowieczem. I te książki dla dzieci, które akurat ta, o której dzisiaj rozmawiamy, właśnie dotyczy średniowiecza, czyli tej epoki, która mnie tak najbardziej zainteresowała. Tak, najbardziej interesująca, najmroczniejsza chyba, bo tam tylu ludzi zginęło. A, popatrz sobie na witraże, kościołów, jakie są kolorowe, jakie są, wiesz, ile tam jest światła, ile tam jest radości. Wcale nie była taka mroczna. A nasze czasy nie są mroczne? No są. Powiedział pan, że stawiał pan kropeczki, bo trudno było przebrnąć. Czy wie pan, jakie jest główne pytanie pana Juliusza, który tu z nami siedzi? Nie, kiedy otrzymuje książkę? Nie jaki tytuł, autor. Tylko ile ma stron? To są te kropeczki, które trzeba odhaczyć, aby pójść dalej. Julku, ale coraz bardziej te książki lubisz chyba. Proszę pana, ja mam pytanie. Też... Ale niech odpowie tylko, tak czy nie? No to mamy dużo pracy przed sobą. Staramy się, żeby Julek polubił książki. Słabo nam idzie. Może pan nam w tym pomoże. To może zapytam tak. Najbardziej interesująca książka, którą ostatnio czytaliście. Ja czytam tylko Beznadziejną Karolcię. Dlaczego Beznadziejną? Karolcia była świetna, co ty mówisz? Karolcia była jedną z moich ulubionych książek. Nie obrażaj Karolci! To jest najgorsza książka. A dlaczego? Bo tata ciągle kazał mi ją czytać i tyle. Karolcia, bo tata dba piękna, o ciebie. To jest super książka. No to dobrze. Dbał o mnie, Nie kazałby mi tego ciągle czytać full i nie mówiłby mi, że mam to czytać bez przerw. Julku, wiesz, dlaczego on prosi cię o to, żebyś czytał tę książkę? Żebyś pokochał czytanie książek. Żeby może trzeba Karolcie na Karolka zmienić. Koszmarnego niestety. Wiesz co, to ja proponuję zrobić tak. Posłuchaj Brunona, jakie ma argumenty za tym, że ta książka jest bardzo ciekawa. Czy to jest ta książka o tej dziewczynce, która miała koralik magiczny, tak? Tak. No ja o tym czytałam w trzeciej klasie i mi się bardzo, bardzo ta książka podobała, że pamiętam, że te koraliki spełniały jej życzenie, miała kolegę i właśnie najbardziej niesamowite, co mi się tak spodobało, to co te koraliki potrafiły zrobić. Na przykład był moment, w którym latali autem, ale moim ostatnio ulubionym momentem jest, kiedy te koraliki ożywiły kamienne posągi lwów. To był jeden koralik. Przepraszam. I te lwy za nimi biegały i ogólnie zachowały się tak strasznie przyjaźnie. Tak, bo nie skończyłam na tym rozdziale. To był bardzo fajny wątek, a na końcu te kamienne lwy się bujały na karuzeli. No, a po razu ten zemdlał ze strachu. Mi się bardzo podobała ta książka. Ja bardzo dziękuję, bo to jest bardzo dobra rekomendacja świetnej książki. Słuchajcie, ja przyniosłam do naszego studia... A mogę jeszcze swoje parę opowiedzieć? Króciutko? Króciutko. Proszę. Ja czytam jedną serię Zwiadowcy. Całkiem fajna mi się wydaje. Opowiada jakby o czasach średniowiecza, o zakonie jakby zwiadowców, którzy poruszają się cicho i praktycznie nie wykrywają się. Bardzo fajne, ciekawe. Mm-hmm. A drugi też, który mi się bardzo, bardzo podobała, to książka Pitu i Kudłata w opałach. I ta książka mi się bardzo podobała, bo ona jest napisana z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa to jest taka malutka dziewczynka, tak do przedszkola chodzi, a drugi to już taki większy chłopak, gra w piłkę i właśnie to dosyć przypomina Mikołajka, ale bardzo fajnie. A pamiętasz autora tej książki? Nie pamiętam, ale to jest to musimy zapamiętać i następnym razem zagadkowym słuchaczom powiedzieć, żeby wiedzieli, gdzie szukać, jak szukać, tak? Dobrze. I mieli pełną wiedzę. Też. Moi drodzy, jako że są to poczytajki czy Tadeuka, to ja rozdam książki. Proszę bardzo, pan Michał otrzyma taką. Co to za książka? Panowie otrzymają taką i poproszę teraz, ja opowiem o dwóch książkach, a potem panowie opowiedzą o tych, które przekazuję wam. Ja trzymam w dłoni książkę pod tytułem Basia i przyjaciele, Titi. To jest dobrze nam znany, znakomity duet Zofia Stanecka i Marianna Oklejak. I Basia i przyjaciele. Poruszająca, piękna opowieść o czarnoskórym chłopcu, złych, niemądrych ludziach i potężnej sile czego? Wyobraźni. Przyjaźni. Świetnie napisana opowieść, która wzrusza i wiele potrafi nauczyć was, ale także waszych rodziców. Ja serdecznie polecam, bo to taka prawdziwa historia i opowieść, która może zdarzyć się wszędzie i możemy jej nie zauważyć. A szkoda, bo trzeba wyciągać rękę do kogoś, kto tej pomocy potrzebuje, a zwłaszcza jeśli ten ktoś jest dzieckiem. I książka następna, a to dwie nawet urocze książki, zabawne, ciekawe, kolorystycznie bardzo intrygujące, i po zdaniu tekstu na każdej ze stron. Wyobraźcie sobie, że na każdej stronie jest jedno zdanie i to zdanie jest przetłumaczone na język angielski. Zdanie po polsku opisuje rysunek na danej stronie i potem wierne tłumaczenie. Więc mamy zabawę i naukę. Ja mam książkę pod tytułem Sowa Ninja Moniki Filipiny, a wy macie książkę pod tytułem... My mamy Wielka Złość Małego Zajączka. Tej samej autorki. No i możecie dwa słowa powiedzieć o tej książce, jak wam się podoba? Opowiada o tym, o małym zajączku, który jest, cały czas narzeka, że mu się coś nie podoba, jest niemiły dla innych i jest zły. Skorzony. Czy to jest opowieść wciągająca? Dla młodszych dzieci to chyba na tym polega ten problem. Masz, Julek, poczytaj sobie. Że chyba jeszcze dla młodszych niż Julek. Pani, że sowy mają bardzo dobry słuch, że są w stanie usłyszeć bijące serce gryzenia spod grubej warstwy śniegu. No jak tego to nie wiedziałam. Jak latają, to są w stanie usłyszeć, one mają bardzo dobry słuch. Bicie serca spod wielkiej warstwy w śniegu małego gryzonia i bezszelestnie latają. One mają tak ułożone pióra, że w ogóle ich nie słychać. I to jest też powód kolejny, aby o sobie dowiedzieć się nieco więcej. A z tej książki i po polsku, i po angielsku ja serdecznie polecam. Panie Michale, teraz pana propozycja. Ja mam książkę 24 godziny, co się dzieje w porcie. To jest w zasadzie album, ale to jest przede wszystkim piękna książka, bo wiecie, że książki czasami są mądre, czasami głupie. No oczywiście wyczytajcie tylko te mądre, ale fajnie. Jak to głupie? No niestety jest dużo książek, zdarza się. Ale fajnie, jakby książki były piękne, żeby budowały waszą wrażliwość na piękno. Estetyczną. Ta jest akurat piękna i opowiada o porcie, czyli o naszej Gdyni, gdzie stoją statki, gdzie są budowane różne okręty, statki, gdzie wyładowuje się towar. I na każdej stronie macie podobną sytuację i musicie odpowiedzieć na proste pytanie. Co robi koparka? Czy widzisz wszystkich z rodziny zająców? I po prostu odnajdujecie tutaj w tej plątaninie wydarzeń, ludzi, postaci, zwierząt. Musicie odpowiadać i znajdywać różne postacie. To jest... Morze szczegółów, to jest, prawda? Tak, to jest taka książka na spostrzegawczość. Wielki bardzo format, rozwija. Grube kartki kartonowe i przepiękne ilustracje. Trudno ją zniszczyć. Może jeszcze przypomnimy, jak brzmi tytuł i może nazwiska autorów. Britta Tekentrup, 24 godziny, coś się dzieje w porcie. Serdecznie polecamy. A polecamy, ponieważ są to nasze... Pocztałki czy Tadełka! Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Książeczce płynie rzeczka, w książeczce szumi las. W prześlicznych twych książeczkach tysiące przygód masz. Książeczka cię powiedzie na strome szczyty skał. Z niej możesz się dowiedzieć, gdzie niedźwiedź zimą spał. Jak świerszczyk grał na skrzypcach, jak morzem płynął śledź. I co zrobiła wichcia, by same piątki mieć. Lecz chroń i szanuj książki i kartek nie rwij też. Wpierw dobrze umyj rączki, a potem książkę bierz. Rączki umyte, książka już jest, otwieramy. A że w zagadkowym studiu wszystko jest możliwe, to co robimy? Wskakujemy w sam jej środek. To posłuchajcie teraz. Ciekawe, czy rozpoznacie ten dźwięk. Hejnał Mariacki to był? Świetnie. Byłeś w Krakowie już? Nie byłam, ale słuchałam go raz na lekcji w szkole. Codziennie go możemy sobie posłuchać o godzinie 12. A przeczytać o nim możemy w książce Książęcy Grobowiec, czyli Olaf i Lena na tropie. Jest taka legenda, w Krakowie jest bardzo znana, ale ona jest znana w zasadzie w całej Polsce. O atakujących Tatarach. Dokładnie, jak najazd i strzale. Mongołów. To hejnalista chciał zaalarmować, bo kiedyś trąbka służyła do tego, żeby zatrąbić na alarm. Na przykład, żeby zamknąć wrota. Albo żeby ludzie się skrzyknęli, żeby ugasili jakiś pożar. I w tej legendzie hejnalista zaczął grać, bo zobaczył wysoko z wieży nadciągające wojska nieprzyjaciela. No i tak trąbił zawzięcie, że go jeden z tych Tatarów wziął na celownik, chociaż łuki chyba nie mają celowników, i go ustrzelił. I dlatego hejnał, jak brzmi gra, to hejnał, się przerywa w pewnym momencie. Dokładnie, tak się kończy w pewnym momencie. W zasadzie można grać dalej, prawda? Nawet kiedyś poprosiłem pana Wodeckiego, żeby zagrał hejnał i kontynuował w jazzowej formie. Bardzo dobrze mu poszło. Ale tak, ten hejnał się kończy. Grany jest na cztery strony świata. I jest taką pamiątką właśnie po najeździe Mongołów. A czy oni wygrali ten najazd, to miasteczko? Najechani czy Mongołowie wygrali? Zdobyli i spalili Kraków, ale na szczęście nie cały, bo jak wiecie, Kraków, jak Rzym, stoi na różnych pagórkach, ale Wawel nie został zdobyty. I prawdopodobnie jeszcze taki gródek dookoła kościoła świętego Andrzeja być może też nie został zdobyty. Także w połowie Kraków się został spalony, ale mieszkańcy się uratowali. Olaf i Lena byli świadkami także czegoś, co jest w naszej historii bardzo trudnym wydarzeniem. Można by pomyśleć także, że jest to groźne, niebezpieczne, wojny, ale niezwykle ciekawe. I o tym opowiemy już za chwilę. Mhm. Siedzieli na ganku w Jankach z Majeranku, chrupali pierniki, słuchali muzyki. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyczownica, lalka, waletnica, a na końcu rajak. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyczownica, lalka, waletnica, a na końcu rajak. Trawkę narobili wrzasku, uciekli do lasku. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyczownica, lalka, waletnica, a na końcu tak, a jak. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyczownica, lalka, waletnica, a na końcu tak, a jak. Janki z Majeranku i kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. I kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. I kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. Ania Broda, siedzieli na ganku z płyty A ja nie chcę spać. Nie będzie teraz na pewno o królu, o królowej, o cesarzu, cesarzowej. Nie będzie o dżownicy i oraku, ale będzie, wiecie o czym? O grobowcu. Tytuł książki w tytule jest Pusty grobowiec. 1241. Gigantyczna bitwa. Ginie bardzo dużo Polaków. Leżą te ciała i teraz trzeba znaleźć tego księcia. I teraz jak rozpoznać wśród tylu ofiar bitwy księcia? Wyobraźcie sobie, że był sposób na odnalezienie księcia. Okazuje się, że książę miał... Ile mamy palców u nóg i u rąk? Cztery miał palce. Sześć. Jego noga miała sześć palców. Choroba genetyczna? To było coś w rodzaju takiej choroby genetycznej, polidaktylia. Bardzo rzadkie schorzenie, raz na 100 tysięcy ktoś ma. Zresztą kilka postaci historycznych, podobno Józef Stalin miał sześć palców. I po tym jego żona Naprawdę? Znała ten szczegół, po tym go rozpoznała. No bo on nie miał głowy, przecież Tatarzy mu ścieli głowę, ale na szczęście go rozpoznano. Pochowano go w tym grobowcu. I jak ten grobowiec został otwarty w 1930 którymś tam roku, no to rzeczywiście kości stopy świadczyły o tym, że to jest nasz książek. Okazuje się, że ta legenda, bo to była kiedyś legenda, takie podanie, nikt w to nie wierzył tak naprawdę. Jakiś kronikarz coś takiego napisał. Ale tu został grobowiec otwarty i okazało się, że to prawda. Patrzcie, w takich legendach zawsze jest jakieś ziarno prawdy i w tej akurat było. Ja chciałam o coś jedno zapytać, że jak dużo bezpieczeństwo gwarantowała ta zbroja, wata i kolczuga, że ochraniały cię przed strzałami, mieczami i ostrzami? Tak. dawał ci taką, no, taką lekką ochronę, czy byłeś praktycznie niezniszczalny? W zasadzie, w sumie byłeś niezniszczalny. Wow. Najgorzej było spaść z konia. Mogiła. Spadasz z konia, sam się w zasadzie już nie podniesiesz. Ta zbroja jest tak ciężka, że jesteś trochę jak chrabąszcz wyrzucony, przerzucony na plecy. Albo jak żółw. Wyobraź sobie żółwia na skorupce. Ale co jest pod zbroją? To jest ciekawe. Żeby taki rycerz mógł wytrzymać uderzenie kopii, miecza, maczugi, czy tam się lali wtedy, a lali się wszystkim, co można utrzymać w ręku, żeby ta zbroja wytrzymała, pod zbroją musiała być taka strefa zgniotu, czyli coś w rodzaju kurtki puchowej, taka watolina. Grube to było i bardzo ciepłe. Jak rycerz miał i zbroję, i ten metal, i na to kolczugę, i na to skórę, a pod tym jeszcze, no, jeszcze koszula, ale między koszulą a tą kolczugą właśnie taką grubą na palec poduszkę i cały był w tej poduszce, to wyobrażacie sobie, jak on musiał strasznie śmierdzieć, jak ta skórę postał cały dzień na polu bitwy, pomachał tym mieczem, co tam się musiało dziać, jak wiatr zawiał i tych kilka tysięcy ciał niemytych. Straszne, nie? To by musiało być strasznie w trakcie bitwy pod Grunwaldem, bo to było jakieś 40 stopni. Właśnie, tam było jeszcze bardzo ciepło. Albo tak ktoś wiedział, że pod pachy, że podnosi pachy, żeby walnąć komuś siekierę. Tak właśnie zginął nasz książę. Podniósł rękę. To jest jedyne miejsce w zbroi, gdzie nie ma zbroi, że jest takie wycięcie po to, żeby machać ręką, żeby swobodnie machać. I on uniósł i niestety został dziabnięty przez Mongoła pod pachę. Wybrał pan taki temat, który niezwykle ożywił Julka i Brunka, za co panu dziękuję. Natomiast pójdźmy krok dalej i zastanówmy się, jak w średniowieczu wyglądała ta higiena. O Jezu! Poczekaj, wytrzymasz to, spokojnie. Nie można się było kąpać na golasa. To jest wykluczone. Dzisiaj wchodzicie do wanny, prawda, rozebrani do rosołu. A wtedy nie wolno było. W lnianej szacie. Generalnie mężczyzna, aż kobieta tym bardziej, nie wchodzili, na golasa się nie występowało, po prostu. W momencie chrztu być może tak. I to był jeden i ostatni moment w życiu, kiedy człowiek występował nago. A tak akurat cały czas w ubraniu. Teraz nie mogą nago chyba w trakcie chrztu, że do kąpieli ludzie szli ubrani i człowiek się kąpał w stroju. Mówimy o tych warstwach wykształconych, bo co robili chłopi, to rzeczywiście być może kąpali się w rzece na golasa. Chłopi byli ponad to. Ale istotne jest to, jak często w tym stroju do tej kąpieli podążano. Nikt nie lubił wody. Mycie skraca życie. Szkoda wody. Słuchajcie, tak, zanieść taką wodę na czubek wieży, żeby taki ktoś, taki właściciel takiej wieży się kąpał. Ile to trzeba się nanosić po tych schodach, tych małych wiaderek drewnianych. Po co? To no można się wykąpać w rzece. Chyba też powiedzieli, że kąpanie jest niezdrowe i skraca życie. Słusznie. Zimna woda. Słusznie dodajmy kiedyś. No to w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zaproponować pewien edukacyjny, muzyczny przekaz. Drogie dzieci, w tym liściku o jedno was proszę, żebyście się co dzień myły, bo brudnych nie znoszę. Czy pod studnią, czy na misce, w rzeczce, czy w sadzawce, ale myć się, bo przyjadę i sam wszystko sprawdzę. Dzieci, myć to czysta, chłopcy i dziewczynki, bo inaczej powiem, żeście nie dzieci, lecz świnki. Przedźcie mydłem, gąbką, szczotką, miejsce, turta, grzeczki, bądźcie czyste z poważaniem autor tej piosyneczki. Myćcie dzieci, myć to czysta, chłopcy i dziewczynki, bo inaczej powiem, żeście nie dzieci, lecz świnki. Przedźcie mydłem, gąbką, szczotką, miejsce, turta, grzeczki, bądźcie czyste z poważaniem autor tej piosyneczki. Drogie dzieci, drogie dzieci, w tym liściku, w tym liściku, o jedno was proszę, żebyście się co dzień myły, bo brudnych nie znoszę. Czy pod studnią, czy na misce, w rzeczce, czy w sadzawce, byle myć się, bo przyjadę. I sam wszystko go skradzę. Myć się dzieci, myć to czysta, chłopcy i dziewczynki, bo inaczej powiem, żeście nie dzieci, lecz świnki. Rzeć się mydłem, pompką, szotką, miejsce tur, tak rzeć, bądźcie czyste, z poważaniem autor tej pioseneczki. Myć się dzieci, myć to czysta, chłopcy i dziewczynki, bo inaczej powiem, żeście nie dzieci, lecz świnki. Rzeć się mydłem, pompką, szotką, miejsce tur, tak rzeć, bądźcie czyste, z poważaniem autor tej pioseneczki. Lecz świnki, rzeć się mydłem, pompką, szotką, miejsce tur, tak rzeć, bądźcie czyste, z poważaniem autor tej pioseneczki. Myć się dzieci, myć to czysta, chłopcy i dziewczynki, bo inaczej powiem, żeście nie dzieci, lecz świnki. Rzeć się mydłem, pompką, szotką, miejsce tur, tak rzeć, bądźcie czyste, z poważaniem autor tej pioseneczki. Myć się dzieci, myć to czysta, chłopcy i dziewczynki, bo inaczej powiem, żeście lecz świnki. Rzeć się mydłem, kąpką, szatką, listę, w nurtach rzeczki, bądźcie czyste, z poważaniem autor tej pioseneczki. Myć się dzieci, myć to czysta, chłopcy i dziewczynki, bo inaczej powiem, żeście nie dzieci, lecz świnki. Rzeć się mydłem, kąpką, szatką, listę, w nurtach rzeczki, bądźcie czyste, z poważaniem autor tej pioseneczki. Mycie. Zaśpiewali Killersi, ładnie zaśpiewali. Bardzo ładnie. Bo to nieprawda, że... Jak to było? Że woda się skraca życie, że nie można się kąpać. Częste mycie skraca życie, to nieprawda. Dlaczego słuchamy takich piosenek? Ano bo w naszym studiu dzisiaj opowieści Piastów. Wskoczyliśmy w sam środek książki Michała Wójcika, Książęcy Grobowiec, czyli Olaf i Lena na tropie, a pan Michał nadal z nami w studiu. I ja myślę sobie tak, że żeby pisać takie książki i aby z taką pasją opowiadać, jak pan opowiada, to naprawdę trzeba kochać to, czym się człowiek interesuje. Jak się ma pasję, to po prostu człowiek... Ja na przykład lubię bardzo przebywać sam ze sobą. Wiem, że to tak brzmi. Wśród dzieci to może tak nie powinienem mówić, ale ja się ze sobą nie nudzę, bo zawsze mogę sobie coś wyobrazić, cofnąć się jak w wehikule czasu do historii i sobie przypomnieć, ja tego nigdy nie widziałem, ja sobie to wyobrażam, że tak mogło to wyglądać. Znam wyniki badań, jakieś wykopaliska archeologiczne i ja sobie rekonstruuję to życie takie, jakie było 200, 300, 500, 1000 lat temu. Dla mnie to jest tak fenomenalne, że tak to lubię, że mogę tak siedzieć godzinami i tylko... przenosić się w czasie do tego filmu, którego przecież nie ma. Ten film jest u mnie w głowie. To jest fajne. To chciałbym się kabelkiem przeprzączyć do pana mózgu i zobaczyć. To jest świetna rekomendacja. Tak. A jak rozpoznać te pasje u dziecka? Jak zaszczepić być może też? To jest wielka robota. Tak, ale po prostu trzeba wstać i jechać w teren, na rowery i odwiedzać, zwiedzać, opowiadać dzieciom, pokazywać im fajne rzeczy. Przecież ta nasza historia jest na zewnątrz, jest za naszym progiem. Fenomenalne kościoły, zamki, chociażby pójść do Muzeum Narodowego, słuchajcie, tam są na przykład jakieś obrazy. Tak, jest oczywiście galeria egipska, ale no galeria średniowieczna. Wyobrażacie sobie, znacie na pewno komiksy, prawda? No bo każdy dzieciak zna komiksy. A już w średniowieczu powstawały komiksy właśnie o życiu różnych świętych. Jest taki fenomenalny komiks, polecam, w Muzeum Narodowym w Warszawie. Komiks o życiu świętej Jadwigi. A to był taki humorystyczny komiks? Jak no dzisiaj? Można powiedzieć, że jest humorystyczny, chociaż ona do takich... ona należała do kobiet humorzastych, ale czy była śmieszna? No nie wiem, raczej była surowa i taka trudna. Ona chodziła na bosaka. Zima, nie zima. Buty owszem miała, bo spowiednik kazał jej trzymać buty, ale buty wieszała sobie tutaj na sznurowadełkach. Nie zakładała ich na stopy. Dlaczego? Żeby się umartwiać, żeby cierpieć, bo ona tak bardzo lubiła cierpieć. I o tym opowiada ten komiks. Niesamowity. Wszystko możecie obejrzeć. Jedna scenka po drugiej. I jest tam również ta scena o król, o tym księciu Henryku. Czyli zrzucała sobie dzbanki na głowę. Aż tak to na szczęście chyba nie. Ale panie Michale, to jest bardzo dobry potrzeb taki, bo przed nami cała niedziela. Ach. I teraz możemy tak wsiąść na rower, możemy odwiedzić Muzeum Narodowe, a jeżeli ktoś mieszka w małej miejscowości, to może tak naprawdę pójść, nie wiem, za płot, za róg, do lasu, gdziekolwiek, bo tam wszędzie jest niezwykle interesujące. I tam na pewno są jakieś fajne historyczne miejsca. Teraz o te miejsca się dba. Można pojechać na jakieś grodzisko, zobaczyć te wały, wyobrazić sobie, co się tam kiedyś działo. Można pojechać troszkę dalej, zobaczyć jakiś zamek albo jakieś muzeum. I sobie w tym muzeum znaleźć jakiś jeden przedmiot, który się podoba. W miejscu tam, gdzie była bitwa pod Grunwaldem. Ja też byłam pod Grunwaldem. Ale tam, gdzie toczyła się bitwa? Tak. I tam, gdzie ten malarz namalował obraz tej bitwy? Matejko? Tak, Matejko namalował. Ja byłam ogólnie w tym mieście pod Grunwaldem i byłam na różnych tych turniejach. Powtórzę, że dokładnie na tym polu były barierki i ludzie przebrani za tych rycerzy. Tak, takie rekonstrukcje historyczne, też tego jest bardzo dużo. Ja tam czasami w lato są takie imprezy rycerskie, tam są rekonstrukcje, pokażą jak się kiedyś bito i tam są ruiny zamków, stamtąd są piękne widoki i sobie można kupić fajne rycerskie pamiątki. No. A ja wam powiem jeszcze tak. Kiedyś pewien mądry człowiek powiedział mi, wiesz, tutaj dokładnie przy Radiowej Trójce wędrowały sobie przez tą polanę dinozaury. Tutaj, na tej ziemi, jeżeli sobie to uświadomisz, to wyobrazisz sobie to wszystko. Można by się na tym wzbogacić i mogła pani by zrobić lepsze radio. Bardzo ci dziękuję za tę podpowiedź. Tak, historia jest za progiem. Wystarczy wyjść i zobaczyć. I wtedy, jak sobie zaczniecie to wyobrażać, to czytanie książek już wtedy nie boli. Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. Jakiej jeszcze? Przyjemnej. Panie Michale, pan ma pomysł? Magicznej. Rodzinnej, przyjemnej i leniwej. O tak, cudownie. Leniwej. Spać. Michał Wójcik, pisarz, dziennikarz, historyk, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Renata Szewczak program zrealizowała. Marek Pawlukiewicz czuwał przy naszych telefonach. A ja, Katarzyna Stoparczyk, przy mikrofonie. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był sobie król, był sobie paś i była też królewna. Żyli wśród róż, nie znali burz, rzecznej zupełnie. Pewna what a day, rzecznej zupełnie pewna. Kochał ją król, kochał ją paś, kochali ją oboje i ona ich kochała też. Kochali się we troje, what a day. Kochali się we troje. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na AGD otrzymasz do 50 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Na przykład do odkurzacza Electrolux za 929 zł. Możesz otrzymać do 50 zł na zakupy w Douglas. MediaMarkt.pl. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo, ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolowanie wagi ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece.